أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حاجتوں سے بھر دیا ہے، صبح آدمی بستر چھوڑتا ہے، رات کو بستر پر آتا ہے، اس درمیان سینکڑوں حاجتیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، پھر اللہ نے ان حاجتوں کو پورا کرنے کا انتظام اسی زمین و آسمان کے درمیان میں رکھتا ہے، حاجتیں تو بہت ہیں لیکن ایک حاجت جو سب سے پہلی حاجت ہے، سب سے بڑی حاجت ہے اور سب کی ایک ساتھ کی حاجت ہے، اس حاجت سے کوئی مستغنی نہیں اور کوئی مستثنا نہیں، وہ اصل حاجت ہے. گھر میں دستی پہننے کی ہوتی ہے، بعض مرتبہ گھر کا ذمہ دار جاب پر جاتا ہے، سروس پر جاتا ہے، اپنا ٹیبل لے کے چلا جاتا ہے اور گھر والوں نے بھی کھایا نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا وقت ہوتا ہے، ماں یہ کہتے بیٹی کھانا کھا لے، چار کھا لو میں کپڑا دھو کے کھاؤں، سب ایک ساتھ کھاتے نہیں ہیں، سب ایک ساتھ پانی پیتے نہیں ہیں، سب ایک ساتھ سوتے نہیں ہیں، یہ حاجتیں ہیں. لیکن ایک حاجت ایسی ہے جو سب کی ہے، ایک ساتھ ہے، سب سے بڑی حاجت ہے، سب سے اہم حاجت ہے اور اس سے کوئی مستثنا نہیں اور کوئی مستغنی نہیں، وہ حاجت کون سی؟ وہ حاجت ہے ہدایت کی. ہدایت ہر ایک کی، ہر وقت کی، اور سب سے پہلی اور سب سے اہم حاجت ہے. اس لیے کہ اگر ہدایت نہیں ہے اور ہدایت کے نور کے بغیر آدمی جس شعبے میں چلے گا گمراہ ہو جائے گا، ہدایت نہیں ہے تو گمراہی ہے. اب اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کیا سبب بنایا، یہ سوچنے کی چیز ہے. دنیا دار الاسباب ہے، پیٹ خدا بھرے گا لیکن کھانا تو، پیاس اللہ بجائے گا لیکن پانی تو استعمال کرنا پڑے گا. ہدایت صرف اور صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب ہدایت کہتے ہیں کس کو؟ علماء نے لکھا ہے الہدایت نور. ہدایت ایک نور ہے، یکتب اللہ فی قلب امرئ ما شاء. اللہ اس ہدایت کے نور کو اپنے جس بندے جس بندی کے بارے میں چاہتا ہے، اللہ اس کے دل کے دروازوں کو کھول کر اس میں ڈال دیتا ہے. اب ہدایت کا نور آ گیا اس سے کیا ہوگا؟ تو بندہ اور بندی جو ہے یہ ہدایت کے نور کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے خیر اور شر میں تمیز کرے گا. یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، یہ اطاعت ہے یہ معصیت ہے. جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بعض دفعہ صاف پڑا ہوا ہوتا ہے، آدمی سائیکل کا ٹائر سمجھ کر پیر رکھ دیتا ہے، اور بعض دفعہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے خون سے دیکھو شروع ہوتا صاف، حالانکہ دیکھا تو ٹائر تھا اندھیرے میں جاؤ. تو ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت ایک نور ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دل کے دروازوں کو کھول کر اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب ہدایت کا نور دل میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی کیا نشانی؟ جیسے ایک آدمی نے کہا مجھے تو بہت بخار ہے، سامنے والے نے ہاتھ پکڑ لیا، برف جیسا ہے، کیا بخار ہے؟ بخار ہوتا تو بدن کیسا ہوتا؟ تو ہدایت کا نور داخل ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی نشانی کیا؟ بات دبا سے دھوکہ کھا جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچے وہ ماچس کی ڈبیوں کی چاروں طرف کا بارڈر ہٹا کر، سگریٹ کی ڈبیوں کا ہٹا کر پھر اس کو جمع کرتے ہیں اور ایک تپل لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے. رات کو سوتا ہے تو تکیے کے نیچے، اٹھتا ہے تو پہلی بات امی میرے پیسے، یہ پیسے دھوکہ لگا ہے. تو پہلی نشانی تجافی انداز غرور، یہ تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر تھرمامیٹر میں کتنا ڈگری بخار ہے وہ ناپا جاتا ہے. بعض دفعہ آدمی معمولی سمجھتا ہے 100 سے اوپر ڈگری کا بخار ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی کو وہم ہو جاتا ہے 0 پوائنٹ بھی بخار نہیں ہوتا. تجافی انداز غرور، دھوکے کے گھر سے طبیعتوں کا اچاٹ ہو جانا. دھوکے کا گھر کون سا؟ دنیا. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ دھوکے کا گھر ہے، اور جب سے دنیا کو بنایا اللہ نے ایک مرتبہ بھی اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالی. یہ تو امتحان کی ہے، جیسے ایگزام میں مدرسے کے امتحان میں بچوں کو بچے پکڑا دیے جاتے ہیں، لکھو کیا لکھتے ہو. ایسے اللہ نے کسی کو دکان پکڑا دی، کسی کو دھندا پکڑا دیا، کسی کو جاب پکڑا دی، کسی کو کھیتی پکڑا دی، کرو کیا کرتے ہو. دنیا میں کوئی انسان چند پوڑیاں ملنے پر، چند بیگے زمین ملنے پر یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، اور کوئی خالی ہاتھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ناکام ہو گیا. یہ بنیادیں ہے ہی نہیں کامیابی ناکامی کی. کامیابی ناکامی کا رزلٹ اللہ سنائے گا اور حشر کے میدان میں سنائے گا، اور اس وقت سنائے گا جب زندگی بدلنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہو. پہلی نشانی، رہے گا دنیا میں، کرے گا کاروبار، جائے گا جاب پر، رہے گا معاشرے میں، لیکن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تو یار ایک دن مرنا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائیو محنت کرتے کرتے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ مرنا ہے، بس سارے کل سیدھے ہو جائیں گے. آج امت نے دو چیزوں کو بھلایا ہے، ایک اللہ کو بھلایا اور ایک آخرت کو بھلایا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اس کی نحوست کیا ہوئی فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ نے ان سے ان کی ذاتوں کو بلوا دیا میں کون ہوں مجھے کیسا چلنا چاہیے مجھے کیسے کمانا چاہیے مجھے شادی میں خوشی کیسے کرنی چاہیے مجھے موت پر غم کیسے منانا چاہیے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے بدن پر کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور آگے اللہ نے فیصلہ کر دیا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کوئی بھی ہو یہ تو فاسق ہے اور آخرت کو بلایا تو کیا ہوا غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا اب دھوکا کھولنے کے دو میدان ہیں ایک میدان تو یہ ہے ساتھی ماحول میں آتا ہے ماں سنتا ہے کچھ فیصلے کر کے جاتا ہے کہ یار میں تو دھوکے میں تھا اور ایک دھوکا کھلنے کا میدان موت ہے اس وقت بازی ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے پھر ان کا دھوکا کھلا اور وہ کہنے لگا آمن میں ایمان لایا میں کس پر ایمان لایا تو بنی اسرائیل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہتے ہیں اس اللہ پر ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اللہ نے کہا آل آنا اب سمجھ میں ہے کہ وقد احسیت وکنت من المفسدین کسی آدمی کا 18 سال کا لڑکا ہو اللہ نہ کرے بیمار ہوا یہ کہ اکلوتا بیٹا مر گیا غم مت کم کرتا ہے اور پوری زندگی اسی چوٹ لگ جاتی ہے کاروبار کرے تو بیٹا کھانا بیٹھے تو بیٹا شادی کا موقع آوے تو بچی کی تو بیٹا لیکن کوئی کام چھوڑتا نہیں ہے کرے گا لیکن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایسے ہی ہر کام ہم کریں گے مگر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہ ایک دن مرنا ہے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ارے ڈرتے ہو کیا بولو نا ہم کیا بچیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن نے کہہ دیا انک میت وانہم میتون نبی جی ایک دن آپ کو بھی دنیا چھوڑنا ہے اور یہ جتنے ہی سب موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں کون بچا کون بچا ہے جو بچے گا بس آخرت کا فکر مرنے کا کھٹکا جب یہ کھٹکا لگ جائے گا نا زندگی کی ہر تل سیدھی ہو جائے گی دوسری نشانی ہدایت اسلام ایمان کا نور دل میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا اس کی دوسری نشانی والانابت الی دار الخلود ہمیشہ کے گھر کی طرف دل کا رخ ہو جانا وہ کون سا ہے بیمار ہو تو وہ کون سا ہے آخرت کیا کروں میری آخرت بن جائے کیا کروں میری آخرت بن جائے کوئی بھی عمل پسند آ گیا کامیاب کوئی عمل چھوڑے گا نہیں سنت نہیں چھوڑے گا مصحف نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے اسی میں میری نجات ہو حضرت جنید تبرانی فرماتے ہیں بہت ریاضتیں بہت مجاہدے کیے لیکن نجات کے لیے تو کیا کہتے ہیں رکعات علماء جانتے ہیں رکعات چند چھوٹی چھوٹی تہجد کی رکعتیں کما گئی کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے لیکن رخ آخرت کی طرف اس لیے کہ جہاں چلنا ہے جہاں جانا ہے رخ اسی کی طرف کیا جائے گا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے جہاں کا رخ ہوتا ہے وہاں کا ذرہ اور چھوٹی چیز بھی نظر آتی ہے اور جس کی طرف پیچھے ہمالیہ پہاڑ بھی نظر نہیں آتا والانابت الی دار الخلود ہمیشہ کے گھر کی طرف دل کا مکان جانا ہے مالداری ہو غریبی ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو چھوٹا کاروبار ہو بڑا کاروبار ہو دیری کرتا ہو مزدوری کرتا ہو حضرت فضائل عمل میں لکھا ہے نا, یہ پلی تھا, پلی پلی جانتے ہیں پلی, لیکن وہ اللہ کا ولی تھا, پلی اللہ کا ولی. ہاں جب وہ دشمن نے دھوکہ دیا, چلو ہرے بھرے جنگل مل جائیں گے, جانور کو بھی گھاس ملے گی اور امن والا راستہ ہے, راستے میں جا کے کا نیچے اتر. تو بھائی اگر تو مال کا بھکاری ہے اور پیسوں کا پجاری ہے, دے دے کہ نہیں پہلے جان پھر مال. اس نے کہا دو رکعت پڑھنی, یہ ہے کلمہ نماز بناؤ, کلمہ نماز بناؤ کہ کلمے والی زندگی گزارو گے تو حالات میں اتار چڑھاؤ آئے گا, تو کیا کرو گے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کریں گے. واستعینوا نماز تو اسی لیے آئی ہے, نماز آئی تو صحابہ بہت خوش ہو گئے, دو موقع پر بہت خوش ہوئے, ایک تو نماز آئی تو اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کی چابی مل گئی, اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو صحابہ کرم کس سے محبت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. وہ قلی تھا لیکن اللہ کا ولی تھا. الانابۃ الی دار الخلود, تیسری نشانی والاستعداد للموت قبل الموت, موت سے پہلے پہلے موت کی, موت سے پہلے پہلے موت کی, ہاں موت کی تیاری. جانا ہے, جانا ہے پانچوں شعبے میں محنت کر کے, دین لاوے, عقیدے میں بھی, عبادات میں بھی, معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, اخلاقیات میں بھی, تین پانچ شعبوں کا نام. یہ تین نشانیاں ہیں ہدایت کے نور کے, اور ایمان اور اسلام کے نور کے دل میں داخل ہونے. تو ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں. ہدایت کیا ہے؟ ایک نور ہے, یہ نور دل میں داخل ہوتا ہے اس کی نشانی کے تین, اور ہدایت کا نور آ گیا تو زندگی کیسی, جیسے ٹائر اور ساتھ میں فرق ہوتا ہے, ایسے حق اور باطل میں. اس لیے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو دعائیں روزانہ کیا کرو, باقی جو کرنی ہو کرو. ایک دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہاں معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے. نل چالو ہے, بالٹی نیچے رکھی ہے, پانی آ رہا ہے لیکن بالٹی تھوڑی ہٹی ہوئی ہے, بالٹی چڑی ہو گئی ہے, یہ خطرہ ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. اور دوسری دعا مانگو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, اے اللہ ہم سمجھا دے, دکھا دے اور اس کے پیچھے چلا دے, اور باطل سمجھا دے اور اس سے بچا دے. حق کے مقابل باطل, اب ہدایت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اب شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے. بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو پھر بندہ کیا کرے؟ یہاں دیکھو, او بھائی اللہ ہدایت کسی کو نہ دے تو بندہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تین بڑے بڑے زہریلے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر فرماتے تھے دعا کرو اللہ ان زہریلے گناہوں سے میری اور میری اولاد اور امت کی حفاظت فرمانا. جیسے گیہوں کا دانا, اس میں دو صلاحیتیں ہیں, روٹی کی بھی اور کھیتی کی. روٹی کی بھی, آٹا پیسا ہو تو روٹی, آٹا پیستا ہے کہ گیہوں پیستا ہے؟ کیا اور کھیتی کی بھی. اب یہ کھیتی کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے. اور روٹی کہ بادشاہ کی روٹی کا انتظام بھی اس میں, اور غریب کی روٹی کا بھی انتظام ہے. ایسے ہی کل مولودی یوں نہ دو ادر فطرہ, کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے. پھر ماحول بابا واہو یو ہو میدانی ہی اور یو نسرانی ہی اور یو مچ سانی ہی اور یو سلیمانی نے کہا, وہ تو لے کر آیا ہے ماحول. اسی لیے اس محنت کے ذریعے سے ماحول بنایا جاتا ہے کہ دینی ماحول بنے, ایمانی ماحول بنے, نیک اعمال کا ماحول بنے. وہ تین زہریلے گناہ کیسے ہیں, کون سے ہیں؟ ایک زہریلے گناہ تعصب, بھید بھاؤ. ٹھیک ہے یہ باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے نہیں ہیں. جیسے ابو جہل, ابو جہل سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یہ بات بتا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہو کیسی؟ یہ 100% سچ. پھر مانتا کیوں نہیں کہ ہمارے اور ان کے خاندان کے درمیان کروس ہے؟ یہ تو نادانی ہے. ہمیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ مجمع میں نہیں آتے دور دور سے سنی. اب ایک دن دو دن تین دن تو پھر کہاں, بھائی دیکھو آؤ مت ورنہ کام سے جائیں گے. قرآن سننے سے دینی مجلس میں آنے سے آپ کے کام سے جاتا ہے کہ کام کا بنتا ہے؟ کام کا بنتا ہے. ہر ایک نے کہا نہیں آئیں گے. آئندہ رات تینوں میں سے ہر ایک نے سوچا وہ تو دو نہیں آئیں گے, میں چلا جاؤں. لیکن وہی تعصب ہدایت کا بھی جل کر ختم ہو گیا. ایک بیماری, ٹھیک ہے بھائی بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اگر میں بھی لگ گیا چل پڑا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اچھا آپ بھی, آپ بھی لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب پہنچ گئے تھے, آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, دیکھا سچا اب جاوے تب جاوے, سچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو اللہ کے سامنے گواہی دوں گا. اتنی ہمدردی ہوگی, 42 سال تک ساتھ دیا. چچا نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ کر تیرے دل کو میں ٹھنڈا کر دیتا, لیکن لیکن جو ہوتا ہے لیکن لیکن سمجھے, لیکن لیکن امتحان کلی میں بیٹا تو آگے کی بات گئی. لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا چودھری موت کے ڈر سے باپ دادے کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پر مرا. اس لیے حالانکہ ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد جہنم ہے, اس لیے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے, ایک جملہ ابو طالب نے یہ کہا, اختار النار علی العار. میں آگ برداشت کر سکتا ہوں, نار برداشت نہیں کر سکتا. نار برداشت کر سکتا ہوں, آگ برداشت نہیں کروں گا. تانا ایمان لے آئے اور بات ایسے تھے, شروع میں تو سمجھ میں آئی بات, لیکن چاروں طرف کے چیلوں چپاٹوں نے کہا آپ ان کی بات سانوں کے سارا ہاتھ میں سے چلا جائے گا, پھر آپ کی کوئی بات چلے گی نہیں. تو مال و دولت کو بچانے کے لیے جنہوں نے بات کو ٹھکرائی اندر کی صلاحیت ختم. نہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو چاہتا ہے میرے بندے کو ہدایت دی جائے, میرا بندہ جنت میں چلا جائے. جیسے ایک پتھر ہوتا ہے, ایک پتھر اس کے بعد 50 بچے ہوتے ہیں, ہر ایک الگ الگ ہوتے ہیں نا ذہنیت کے, لیکن امتحان ہوتا ہے تو کوئی مدرس چاہتا ہے کہ آدھے ناپاس ہو آدھے پاس ہو. یہاں تک کہ ربی سے ربی بچے کے بارے میں جب امتحان ہوتا ہے نا تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ مدرس ممتحی کے بعد پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب وہ ہوتا نا تو بتا دیتا, آج ڈاکٹر ڈر گیا اس لیے نہیں بتا پاتا. کیا مطلب کہ وہ بھی پاس ہو جائے؟ اللہ تو رحم اللہ ہی ہے, اسی لیے تو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا ہے. اب جیسے بھوک کے لیے کھانا، پیاس کے لیے پانی، بیماری کے لیے دوا کرے گا اللہ، سبب تو اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے اسباب کا انکار کرنے والا یہ جاہل ہے، اور اسباب پر یقین کرنے والا گمراہ ہے. اسے مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے عرصوں کے بیان میں، اتقان الگ دنیا ممنوع، اشتغال بھی دنیا یجوز، دنیا میں مشغول ہونا جائز لیکن دنیا پر بھروسہ کرنا منع. یہ محنت ہماری ہے، اس کے دو سبب ہیں، ہدایت لینے کی. بات پوری سمجھنا پوری شروع سے، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ ہدایت کیا ہے؟ ایک نور. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. یہ ہدایت کا نور کہاں داخل ہوتا ہے اور اس کی علامتیں کتنی؟ اور جب ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے تو زندگی حق اور باطل، نیکی اور بدی، برائی اور بھلائی، ان میں تمیز ہو جاتی ہے. تین بڑے بڑے گناہ جس سے ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جیسے دو مند آگے آگ میں ڈال دیے، میرا اللہ بہت قدرت والا ہے، اگا دے گا. قدرت والا تو ہے لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے، قدرت تو ہے. پانی میں ڈال دیے، اور صاحب میں نے بہت قربانی دی، پر قربانی کہاں دی؟ پانی میں ڈال دیا تو لومن کے سومن بنیں گے، ایک مٹھی بھی آتے نہیں آتے. تو ہدایت کے دو سبب ہیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، مالداری میں، غریبی میں، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہدی الیہ من ینیب. یہدی بولتے نہیں ہو، یہدی الیہ من ینیب، ایک سبب یہ، یعنی دعا ہمیشہ اللہ کی طرف تو اے اللہ ہدایت، اے اللہ ہدایت، اے اللہ ہدایت. دوسری چیز محنت، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، لیکن محنت اچھی طرح، وان اللہ لمع المحسنین، اچھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ، کوئی قرض نہ ہو، جیسا بڑوں نے بتایا اسی محنت. اسی لیے ہماری اس محنت میں وصول ہے، قانون نہیں ہے، قانون پکڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ قانون بناؤ جو توڑے اس کو پکڑو، اور گھر پر میں موبائل. اصول تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کام کو اصول کے ساتھ کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور کام کو بے اصول کے ساتھ کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی. اسی لیے جماعت میں جانے والوں سے پہلے، جانے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں. اگر اس کو سامنے رکھ کر وقت گزاریں گے تو اس محنت کی تاثیر ایسی ہے کہ زندگیوں میں دین اٹھتا ہے، دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جماعت میں نکلا، ہم بھی نیت کریں نکلیں گے. اس سے بولو نا، میری جماعت میں ایک ہجڑا تھا، جانتے ہیں نا مقدس، وہ نکلا، اب ماحول میں رہا. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اکثر ہے، اکثر ہے. اکثر کے ساتھ میں آدمی کھڑا ہو جائے تو اندر کا سارا، بولو نا، اگر ڈاکٹر کھڑا ہو جائے تو اس کا بھی اندر کا، ڈاکٹر غصے ہو جائے کہ تم میرا ہو کر میری بیماری بتاتا ہے، ہم تو کسی بھی شرماتے نہیں ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب تم لاکھ روپئے میں لائے ہو لیکن تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے پیٹ سے بھی شانتی ہے، تمہارے اندر گانٹ ہے وہ سب بتا دوں گا میں. وہ اکثر ہیں. کچھ عرصہ گزرا، اب پچھلی زندگی آ گئی، اللہ میں نے کیا کیا ہے. توبہ اسی کا نام ہے، توبہ ندامت، پشتاوا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں رات کو دیر سے اٹھا, میں نے سنا کوئی رو رہا ہے. اندھیرے میں میں نے دیکھا کوئی رو رہا ہے جو پوری زندگی لوگوں کو ہنساتا رہا, بے شرمی کے کام کرتا رہا, کس نے رلایا اس کو؟ آخرت کے فکر جاتا نور داخل ہوا, اب نظر آیا. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اے اللہ, یہ میرے جتنے ساتھی سوئے ہیں, کسی کے پاس نماز کا سہارا ہے, کسی کے پاس تلاوت کا سہارا ہے, کسی کے پاس ذکر کا سہارا ہے, کسی کے پاس صدقہ خیرات کا سہارا ہے. اے اللہ, میں تیرا ایک ایسا بندہ, میرے پاس کوئی سہارا نہیں اور تو بے سہاروں کا سہارا بن جاتا بن جایا کرتا ہے, تو میرے لیے سہارا بن جا. مولانا فرماتے ہیں میں چپکے سے اس کے پیچھے بیٹھا اور میں نے اللہ سے کہا, اے اللہ تیرا ولی رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ تیرا ولی رو رہا ہے اور اس پر تیری رحمتیں برس رہی ہے, اس رحمت کی ایک بوند مجھ پر ڈال دے. میں نے تو اللہ نے عجیب و غریب تاثیر دی, عجیب و غریب. ایک درزی گیا ٹیلر, ٹیلر اور ٹیلر کپڑا نہ کھاوے تو کہے گا ٹیلر. ایک ایک ٹیلر بہت مشہور تھا لیکن اس کی عادت تھی کپڑا کھانے کی. ایک صاحب نے کہا بھائی ہمارے گھر آ کر سیو تاکہ ہماری نظروں کے سامنے رہو. کہ ٹھیک ہے صاحب, لیکن جو چوری سے جائے گھیرا پھیری سے نہ جائے. اور دو ایک دن دو دن تیسرے دن آیا تو گھر اپنے بچے کو کہہ کر آیا, دیکھ اتنے بجے تو روتے روتے روتے آنا اور پیسے مانگنا تو میں جوتا ماروں گا, جوتا لے کے بھاگ جانا. ٹھیک ہے, اب تیسرے دن ہوا ابا پیسے ایسے پیسے پیدا ہوتے, محنت کرنی پڑتی ہے. جب میں پیسے مارتا ہوں اب جوتا مارا لے کے بھاگ گیا اسی میں کپڑا. وہ ٹیلر اللہ کے راستے میں گیا, اکثر کے سامنے زندگی رکھی, اب فضائل کی تعلیم میں بیٹھا, اب یہ سنا 10 درہم کا کپڑا ہو اس میں ایک درہم, ایک درہم چار آنے کے برابر, ایک درہم حرام کا ہوگا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. پہلے کپڑا کھانا اور کپڑا چلانا ہنر سمجھتا تھا, اب وہی چیز رو رہی ہے, بہت رو رہا تھا. ایک اللہ والے گئے, بھائی کیوں روتے ہو؟ تو کوئی چھوٹا بچہ روتا ہو اور اس کے اس کی ماں پوچھے بیٹا کیوں روتا ہے, اور بھی ادب ہوتا ہے. پھر تسلی, کیوں روتے ہو؟ حضرات تعلیم میں یہ سنا ہے, ہاں تعلیم میں یہ سنا ہے 10 درہم اس میں ایک درہم حرام کا, میری تو ٹوپی بھی حرام کی, کرتا بھی حرام کا, پاجامہ بھی حرام کا, میری تو کوئی نماز قبول نہیں ہوئی, مرنے کے بعد میرا کیا ہوتا؟ صحیح وقت گزاریں گے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی. ہاں اب انہوں کا دیکھ بھائی دو باتیں ہیں, ابھی ہم تجھے دے دیتے ہیں ٹوپی لنگی کرتا پہن, لیکن دو باتیں ہیں وہ تجھے کرنی پڑے گی. تیرے پاس گاہکوں کا وہ بل کا بک ہے کہ ہیں, یہاں سے جانے کے بعد ایک ایک گاہک کے پاس جا, یا تو معافی مانگ, یا تو پھر یوں کہ تمہارا کپڑا کہا تھا تم قیمت طے کرو, آئس ٹائل سے میں قیمت ادا کر دوں گا. اب شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے, یار ابھی تک تو کسی کو پتا نہیں تھا, اب پورے گاؤں میں پھروں گا تو لوگ کہیں گے تو چور ہے, تو آئندہ مجھے کپڑا سینے کون دے گا؟ شیطان. لیکن اس نے ہمت کی, گیا سب کے پاس, سب نے معاف کر دیا اور پورے گاؤں نے طے کیا کہ بھائی جب چور تھا تو دیتے تھے, اب سدھر کر آیا تو اسی کو دینا ہے. پچھلا کھاتا صاف, اگلے حلال روزی کا انتظام کس نے کیا؟ وہ بھر کے بولو اللہ کیا اللہ. ہاں عظمت کے ساتھ نام لو. اسی لیے کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں نیت صحیح رکھو, یہ نہیں ہے کہ یار وہ تشکیل والا اسے پیچھے پڑے بہت ادھر ادھر کیا بمانے نہیں نکلنا پڑا, بھائی کیا کریں, یہ کیوں نکلے ہو کہ دین سیکھنے نکلے اور امت پر محنت کر کے ان کو دین سیکھنے کے لیے محنت کر کے نکالیں. پہلی نیت, نیت بنیاد ہے. انما الاعمال اعمال کا دار و مدار نیت. پہلی نیت. جب دین سیکھنے کے لیے جاؤ گے تو تمہارے 24 گھنٹے دین سیکھنے میں گزرے, اعمال دعوت میں گزرے, ورنہ پتا نہیں کن کی بلاؤں میں گزرے. جیسے نیت ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے, تمنا نہیں نیت. جیسے آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو نیت باندھنے کے ساتھ ثنا تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت رکوع بہت کچھ ہم حرکت میں آ جاتا ہے, حرکت میں. دوسری چیز نکلنے کے زمانے میں بنیادی چیز امیر کی اطاعت, چھوٹا ہو بڑا ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو امیر بنا دیا اب امیر کی اطاعت. اطاعت پر آئے گا تو نفسانی ایسے نکلے گا. گھر پر تو باپ کی بات نہیں مانتا تھا, ماں کی بات نہیں مانتا تھا, بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا تھا, علماء کی بات نہیں مانتا تھا, قوم سماج کے بڑوں کی بات نہیں مانتا تھا. اب اس راستے میں نکل کر سب سے پہلے امیر کی اطاعت, امیر کی اطاعت. ایک جماعت صحابہ کرام کے زمانے میں گئی تو امیر نے کہا آپ جلاؤ سب کو, وہ دیری آ کر کار گزارنے سنائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہوا نہیں گئے ورنہ ہمیں جا کے آگے چلے تھے. اس لیے مامورین کے ذمہ ضروری ہے کہ امیر صاحب کو سنبھالے, اور امیر صاحب کے ذمہ ضروری ہے کہ مامور کو سنبھالے. امیر کی اطاعت ہر حال میں, اس لیے کہ امیر کا مسئلہ ہاں اور نہ کے بیچ میں ہوگا. بعض دفعہ امیر خود کہے گا بھائی امال سے فارغ ہو گئے چائے بھائی دنیا تو جاؤ, اور بعض دفعہ امال سے فراغت ہو گئی اب ساتھی کے ساتھ چائے کہیں نہیں جانا سو جاؤ, تو شیطان ان کے پیسوں کی پینی ہے, ان کے پیسوں کی پینی ہے. کیسا امیر ہے آئندہ ان کے ساتھ آنے کا نہیں. ہاں اور نہ کے بیچ میں, اس میں ہماری تربیت ہے. کرو گے امیر حال میں, اور امیر کی اطاعت کہاں تک پہنچائے گی معلوم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی, اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. تو امیر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت تک پہنچا دیتی ہے, اور اسی کا نام تو دین ہے اطیع اللہ و اطیع رسول. اللہ کی مانو حکم پورا کر کے, یار نبی علیہ السلام کو مانو طریقہ اختیار کر کے. امیر کی کام. دوسری چیز مسجد کا ماحول مت چھوڑو, مسجد کے ماحول میں رہو. جیسے مچھلی کی حیات پانی کا ماحول, باہر نکالو گے تو ہر لمحہ خطرے ہیں, مسجد کے ماحول میں رہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کہیں بھائی ملاقات میں گشت میں ہمیشہ واپس سنا نہیں تھا کہ مسجد کے ماحول سے باہر نہیں جانے کا, یہ مطلب نہیں ہے. حضرت مولانا محمد صاحب فرما دیتے ہیں کہ گشت کے لیے جنتی جہنم میں جائیں گے, گھبراؤ مت نہ جائیں گے. ہاں جہنمیوں کو نکالنے کے لیے تو آپ کہے گی جز یا مطمئن او ایمان والا جلدی سے گزر جا, تیرے ایمان کے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. دعوت کے تقاضوں کے لیے جائیں لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ. حضرت مولانا سید احمد قطب رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ایک بد نظری پورے چلے کے نور کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. اپنی نظروں کی حفاظت مسجد کا ماحول. تیسری چیز, موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں, تیسری چیز اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی. آدمی جسلوک میں داخل ہوئے, جسلوک میں گپولوں میں بڑے سے بڑے دواخانے میں, لیکن جو مرضی آئے وہ کرے, پینے کی لگا دے اور لگانے کی پی لے. جو لگانے کی تھی وہ تو سپٹ لوشن تھا, کچھ بھی پر لگانے کا تھا, ترتیب بھی بدلتی فائدہ ہوگا. جا لال کلر نظر آئے دوا پی لی, ٹیبلٹ کیپسول سیرپ جو ہے وہ سب اجتماعی انفرادی اعمال. دیکھو یاد رکھنا, یہ چکر چھوڑ دو ہمیشہ دو دار تقریر کرنے والے ایسے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے امیر تربیت نہیں کر سکتا, تربیت ہمارے دعوت سے ہو, یہ ہمارے دعوت ہے. معمولی بس سمجھنا, اجتماعی عمل, تعلیم اجتماعی عمل, بیان اجتماعی عمل, کھانا اجتماعی عمل, سونا اجتماعی عمل, سفر اجتماعی عمل, یہ اجتماعی عمل ہے جو کرنے ہیں, کشت وغیرہ سب اس میں سب سے نہیں ہے. انفرادی عمل اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد رکعتیں جا رہی ہو, اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد تکبیر اولا جا رہی ہو. ہاں اتنا ضرور خیال رکھیں کہ جماعت والے پہلے سے پہلی سب میں نہ بیٹھیں, اس لیے کہ ہر جگہ پر جو بوڑھے بےچارے ہوتے ہیں جو پہلی سب کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں, اب جماعت لائن سے بیٹھ گئی تو اٹھائیں گے تھوڑے, لیکن صدمہ ہوگا آج میری پہلی سب سے پیچھے بیٹھے, جب نماز کھڑی ہو جائے جگہ ہو تو آگے بڑھ جائے. اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی. چوتھی چیز, چار چیزوں میں وقت زیادہ سے زیادہ لگانا ہے. ایک تو دعوت میں, سمجھے دعوت, دعوت میں, دعوت چار طرح کی, اجتماعی دعوت, انفرادی دعوت, خصوصی دعوت, عمومی دعوت. ہمارا عمومی گشت عمومی دعوت ہے, خصوصی گشت خصوصی دعوت ہے. یہ خصوصی گشت کس کے بعد جائیں گے؟ روزانہ کرنے کا. یہ پانچ گشتیں روزانہ کرنی ہے. کتنی؟ تو پانچ گشتیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرے گا تو گھر پر آ کر دو گشتیں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. عمومی بیان ہمارا عمومی دعوت ہے, گشت عمومی دعوت ہے, اجتماعی دعوت ہے, خصوصی تین طبقوں کے پاس جانا. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے تین دالیں یاد رکھیں. کتنی؟ مسور کی, موگر کی, آگے وہ دالیں نہیں جو تختی میں دال ہے نا, تین بڑوں کے پاس جاؤ گے, دین کے بڑے تو دال آ گئی, دعوت کے بڑے تو دال آ گئی, دنیا کے بڑے. کتنی دالیں ہوئی؟ ہاں, دین کے بڑے مفتی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کا وقت لے کر جاؤ, ان سے مانوس آدمی کو ساتھ میں لے کر جاؤ, وہ وقت دے اس وقت جاؤ, جا کر سلام کرو, اگر کچھ پوچھے تو کارگزاری سنا دو, تشکیل نہ کرو. حضرت آپ کا سال لگا؟ حضرت چار مہینے لگے, ہاں چلے تین دن, آپ نے تو کچھ لگایا تھی حضرت. یوں کہو ہم آپ کے پاس دعا کے لیے آئے ہیں, دعا کر دیجیے, گجرات سے جماعت آئی ہے, ہم آپ کی دعا کے لیے آئے ہیں. دنیا کے بڑے وکیل صاحب, چیئرمین سرپنچ صاحب, چودھری صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, ان کے بچ جاؤ. لیکن ہر دنیا کا بڑا کچھ اس کا ڈیکوریشن ایلیویشن ہوتا ہے نا, کچھ کچھ ڈومر ہوتے ہیں, کچھ صوفے ہوتے ہیں. پکے آدمی کو بھیجو, کچے آدمی کو نہ بھیجو. جب شہد اتار نہ ہو تو اناڑی کو مت بھیجو, ورنہ شہد تو باہر آئے گا, سوجن لے کے آ جائے گا. اب کچا آدمی بھیجا, کبھی صوفے دیکھتا ہے, کبھی لائٹنگ دیکھتا ہے. تو یار دین کی دعوت دینے گئے آخرت کی, وہ کچرا دیکھ رہا ہے, تیری بات میں کیا اثر پیدا ہوگا؟ اور پھر وہاں بھول کیا ہوتی ہے, سرپنچ صاحب, انجینئر صاحب, چودھری صاحب, اگر آپ لگ گئے تو بہت زیادہ لگ جائے گا, تو نظر ان پر رہی تو اللہ پر رہی, بہت بڑی بھول ہے. ان سے دین کی بات کہہ کر یہ کہو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے, اگر آپ ہماری محنت کے ساتھ جڑ گئے اور آپ کی برکت سے لوگ آ گئے تو وکیل صاحب آپ کی تو آخرت بن جائے گی. پھر ہر ایک بڑا بڑا ہوتا ہے جو بھی ہو. اچھا بھائی تو ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, لیکن آپ کے کھانے کا کیا ہے؟ تو جماعت والے نہیں ہو دوپہر کا تو مشورہ ہو گیا ہے, ابھی شام کا باقی ہے, تو امیر صاحب سے کہہ دو شام کی ہماری دعوت, اب بگلے بجا کے آتے ہیں امیر صاحب شام کا ہو گیا. کوئی بات ہے, ہم تو کوئی کچھ کام ہے, میری بات تو پوری بھی نہیں ہوگی, ڈھائی بجے سے پہلے تو صحیح, اب مولانا ڈھائی بجے تشریف لائیں, اب ہم تو چاول میں پانی ڈال کے آئے ہیں اور کھانا پکایا ہے, آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھانا ہے, انجینئر صاحب وکیل صاحب ہم تو سب کچھ لے کر آتے ہیں, ان کو دعوت دو, ان کو دعوت دو. اب دعوت قبول کرے کہ نہ کرے اس کا کوئی اصول نہیں ہے, دعوت اس لیے قبول نہیں کرنی کہ کھانا اچھا ملے گا اور پیسے بچے گی نا, دعوت کا فائدہ ہے دین کا تو قبول کرو, اور اگر دین کا فائدہ اس میں ہے کہ مت قبول کرو تو مت کرو. جیسے پرانا آدمی اس کی عادت پڑ گئی ہے, جب بھی جماعت آئے بھائی امیر صاحب دعوت میرے یہاں, اب ساتھیوں نے پہلے سے آ کر کہہ دیا کہ امیر صاحب یہ نکلتا نکلتا نہیں ہے, خالی دعوت اس کرتا ہے. اب امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے حاجی صاحب, مسئلہ دعوت کا نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ کھائیے, آپ وقت دے دو تاکہ ہم مل کر کام کریں, تو کسی دن اس کو چوٹ لگے گی نا کہ جماعت والا سمجھ گئے ہیں مجھے یہ خالی کھلاتا رہتا ہے. تو دعوت قبول نہ کرنے میں فائدہ. اور ایک نیا آدمی آیا ساتھی لے کر آئے, یہ چھ مہینے سے لگے ہیں ماشاء اللہ اور پابندی سے گشت ہیں, ہفتہ وار اجتماع ہیں, تعلیم ہیں, ان کے گھر میں تعلیم سب ہیں, یہ آپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں. تو بعض امیر ایسے ہوتے ہیں, بعض امیر ایسے ہوتے جیسے حضرت خان والے فرمایا کہ بعض پیر جو ہوتے خشک ہو, کیسے ہوتے خشک, ایک صاحب آیا ایمان لانے کے لیے, تو اس نے کہا میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا, تو خشک پینے کا کیا تیرا ایمان قبول کر, شراب نہیں چھوڑے گا. مولانا تھانوی نے بولا میں ہوتا تو قبول کر لیتا, اس لیے کہ یہ شراب پینا عملی گناہ تھا, ایمان کو لے آتا تو ایمان کی برکت سے وہ شراب بھی چھوٹ جاتا. تو بعد ہمارے امیر صاحبان ہاں بھائی ٹھیک ہے ہماری دعوت قبول کرو ہم قربانی کریں گے, صاحب کی دعوت کیا چار مہینے میں تو چلنا, یہ اصول نہیں ہے دعوت کی. ٹھیک بھائی اگر ہماری روزی روٹی آپ کے گھر نیچی ہوئی ضرور کھائیں گے, لیکن آپ گھر والوں کو سودا سرو دے کر ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارے ساتھ وقت گزارو. تو دعوت قبول کرے نہ کرے اس کا کوئی اصول نہیں ہے. اور ایک دعوت کے بڑے جن کی قربانیوں پر ماحول بنا ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے مشورے سے چلو, تین خصوصی ملاقاتیں ہوگی, انفرادی دعوت, ہمارے ساتھ انفرادی دعوت نہیں دیتے, تعلیم ہو گئی, اجتماعی عمل ہو گیا, بیٹھے اب کوئی مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے کچھ پرواہ نہیں ہے, نہیں وہ پانی پینے آیا ہے دوڑ کر جاؤ, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا نام ہے, کہ جاوید ہماری جماعت گجرات سے آئی ہے, بھائی میں تو کارخانے میں تھا پانی پینے آیا ہوں, نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن ہماری جماعت تو کل تک رہے گی, یہاں جو بھی وقت ملے آپ آ جانا, وہ بھی انفرادی دعوت. دعوت دینے سے آدمی دائی بنتا ہے, گاتے گاتے گویا بنتا ہے, لکھتے لکھتے منشی بنتا ہے. ہمارے ساتھی دعوت نہیں دیتے, ہمیشہ سب نہیں دیتے, لیکن یہ جو بیان سے نہیں ہوگا, ارے کھڑے ہو کر اتنا تو کہ بھائیو دوست بزرگ آگے آ جاؤ, باقی بات ہمارے انتظار کریں گے, تو آسان ہے نا. دعوت میں بول ہے جیسے اعلان, اب جس کے ذمے اعلان ہوتا ہے نا پوری نماز اعلان میں چلتی, بھی گڑبڑ کھڑے ہو کر کہتا بھائی اور دوست بزرگ کو دعا کے بعد ٹھہر جانا, گجرات سے مسجد آئیے نماز آئیے, گھبرانے کا نہیں, وہ تو ہوتا رہتا ہے, پہلے مکوڑے جیسے وہ روپ نکلیں گے پھر کاتب بن جائے گا. دوسری چیز عبادت, نماز, تلاوت, ذکر, دعا, سنتوں کا اہتمام. تیسری چیز سیکھنا سکھانا, ہماری جماعتیں سیکھتی نہیں ہیں, ایک ایک جماعت میں چار چار آدمی بولتے ہیں, قرآن نہیں سیکھتا آدمی, اپنی نماز نہیں سیکھتا ہے, تعلیم و تعلق. اور چوتھی چیز خدمت کرو, خدمت مسجد کی خدمت, کہ جس حال میں مسجد میں آئے تھے اس سے اچھی حالت میں مسجد کو چھوڑ دو. ساتھیوں کی خدمت, امیر صاحب کی خدمت. امیر صاحب کی خدمت کیا ہے کہ پہلے دیکھ لو کون سا پان کھاتے ہیں، کون سی پلیتی کھاتے ہیں، پوچھ لو، پھر جب بھی چائے پینے جاؤ ان کو پلیتی لا کر دے دو. پھر اب چھٹی کا مسئلہ نہیں ہے، خالی اچھا جاؤ لیتے آئیے. یہ نہیں ہے، امیر کی خدمت یہ ہے کہ امیر کے فکر کو اپنا فکر بناؤ. کہنا نہ پڑے گشتوں کے لیے آ جاؤ، کہنا نہ پڑے تعلیم میں بیٹھ جاؤ، کہنا نہ پڑے ملاقاتوں میں جاؤ. جب بھی امیر صاحب ہم سوئے ہو تو بھی، ہم بیٹھے ہو تو بھی، آپ جب چاہیں ہمیں ملاقاتوں میں بھیج سکتے ہیں. امیر کے فکر کو اپنا فکر بناؤ. امیر ساتھیوں کی قدر کریں. یہ سارے ساتھی اپنے پیسوں سے آئے ہیں، مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، دس پر محنت کروں گا، میرا تو ایک چلہ لگے گا، دس آدمیوں کے چلے کا ثواب مجھے دے دے گا اللہ. اور ساتھی امیر کی قدر کریں. یہ امیر صاحب اپنی فکر سے آئے، اپنے خرچے سے آئے ہیں، ہمارے گشت کی، ہمارے تعلیم کی، ہمارے ملاقاتوں کی، کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کی قدر پیدا ہو. چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگا رہے، کھانے پینے میں، سونے میں، استنجا وغیرہ میں، اور دنیا کی بات بقدر ضرورت کرنے. علی دہلی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ میواتیوں کی جماعت جاتی تھی تو بڑے بڑے پوٹلے، ان کے بستر وغیرہ. اب ان سے کہاں جاتا تھا کام کرنا، لایا ان سے بچنا. اب لایا ان کی سمجھنے کی چیز ہے. اب وہ بس اسٹینڈ پر کھڑے ہیں، بس اڈے پر، اور بس آئی. ارے میاں جی چلو گے؟ لایا نہیں سے منع کیا ہے. بس چلی گئی. دوسری چلو گے؟ لایا نہیں سے منع. بسیں جا رہی ہے، لایا نہیں سمجھ تو کہاں، لایا نہیں کیا ہے. چار چیزوں سے بالکل بچنا ہے. دوائی کھا رہا لیکن پرہیز نہیں ہے، دوا اثر نہیں کرے گی. سردی ہو رہی ہے، دوا لایا ہے، زکام ہو گیا لیکن برف نہیں پاتا ہے، آسپرین نہیں چھوڑتا، فالودہ نہیں چھوڑتا، تو دوا اثر کرے گی، کھانسی جائے گی، بلغم دور ہوں گی. سوال مت کرو، اپنے ساتھیوں سے بھی سوال مت کرو، مقامی ساتھیوں سے بھی سوال مت کرو. اسی لیے کہتے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ساتھ میں لے کے جاؤ. بس تولیہ دے دینا، بس صابن کا تمیشو لینا ہے، تولیہ دے دینا، صابن دے دینا. سوال نہ کرو. انسان میں مانگنے کا مادہ ہے، لوگوں سے مانگے گا سوال ہو جائے گا، اللہ سے مانگے گا دعا ہو جائے گی. لیکن خالی دہی کا فرما دیتے بات وہ آدمی اللہ سے مانگتا ہے دو سو سے، اے اللہ کھانا کھلا دے، اے اللہ کھانا کھلا دے. بستی والے آئے، کیا ہے؟ کہ کھانا کھانا. تو اللہ سے کہا کہ مخلوق سے کہا؟ سوال نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدھے سادے بٹن لگاتے تھے ریڈیم جو رات کو چمکتے ہیں، دس پیسے کاٹے تھے اس زمانے میں. تو ایک آدمی کو بھیجا تو پانچ پیسے بچتے تھے، وہ نہیں لایا. تو مولانا کا پانچ پیسے کہ حضرت میں نے سوچا پانچ پیسے کیا مانگا لیا. اگر اس کے پاس نہیں تھے، اس نے معذرت کی، تو چھوڑ کر آیا ٹھیک ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ پانچ پیسے میں کیا مانگوں؟ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، لیا اس کو. فضول خرچے سے بچو، کھانے میں آئٹمیں نہ بناؤ، سیدھا سادہ کھانا، ایسا سیدھا سادہ کہ خوشحال گھرانے کا آدمی کھا سکے اور غریب گھرانے کے آدمی کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. سیدھا سادہ اشراف، دین کے سوال سے بچو. بعض دفعہ جماعت میں تین دن ایک ہلکے میں دس دن پندرہ دن رہنا ہوتا ہے. اب ملاقاتیں، اب ملاقاتوں میں انسیت ہو جاتی ہے، ابھی نظر قلم پر، گھڑی پر، چشمے کے فریم پر، جوتے پر. اب آہستہ آہستہ بھائی یہ جوتے یہاں چاہیے آپ کو؟ میرے پاس ایک جوڑی اور پڑے ہیں. نہیں تو پوچھ رہا ہوں، وہ لے آیا جگہ کر. یہ نہیں ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے. سلام سے بھی، بدل گرچی سے بھی، اشراف سے بھی. کسی ساتھی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو، اس لیے شیطان آئے گا. اور استعمال کرو تو جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اسی کا استعمال کرو. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ گرمی کا زمانہ، اب برف کی ضرورت پڑی، تو کوئی میرے جیسا بڑا رومال رکھتا تھا، ہمیشہ آپ کا رومال تو لو، اب برف لایا، لانے تک تو ٹھیک ہے لیکن اسی میں کوٹنا شروع کیا تو برف تو باریک ہو گیا اور رومال چھلنی ہو گیا، لو ہمیشہ، یہ کیا آپ کی جان سے لے گیا تھا نا، تو چھلنی کرنے کے لیے لے گیا تھا، ہاں یہ تربیت کی چیزیں ہیں، ٹھیک، اپنا چلا اپنا چلا وقت کے اعتبار سے نہیں، اعمال کے اعتبار سے پورا کرو، بات جب ساتھی امیر صاحب نے کہتے ہیں امیر صاحب ایمانداری سے بتاؤ اپنے ڈھابے کب گئے، اعمال کا چلا یعنی 40 دن، مان لو 40 دن، تو 40 دن میں گشتیں کتنی ہوگی، 40، وہ گشتیں وہاں پوری ہونی چاہیے، صبح شام کی تعلیمیں کتنی، 80 تعلیمیں، فرض نمازیں کتنی، 200، یہ اعمال کا چلا ہے، اسی سے تربیت ہوگی، بعد دبا ہفتے میں ایک مرتبہ گاڑی ہوتی ہے تو جماعت ایک ہفتے پہلے آ گئی، اپنے وہاں وقت گزاریں گے، بھائی ایک ہفتے پہلے کیوں آئی، آپ کو معلوم نہیں ہفتے میں ایک قد گاڑی ہے، آئندہ ہفتے بھی چکتا تو اللہ سے بولا ڈنڈی نہ مارو، پورا وقت اعمال کہتے والے چلا پورا کرو، دوسری بات مشورے سے ہر کام کرو، مشورہ، مشورہ کیا ہے، یا جو چہت کا چھتا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، مت پورا ہے نا، اب اس میں مکھیاں الگ الگ ہوتی ہیں، سب کی فکر ہوتی ہے شہد بنانا ہے، شہد بنانا ہے، تو کوئی گلاب لاتا ہے، کوئی چمپا لاتا ہے، کوئی کیوڑا لاتا ہے، کوئی رات رانی، کوئی دن کا راجا، وہ لاتا ہے پھول اور اس کے رس سب جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد خدا اس میں شہد بناتا ہے، فیہ شفاء للناس، یہ مت پورا ہے، پوری جماعت ہر ایک کی رائے الگ الگ، رائے الگ سے ہر ایک سے دو، ہر ایک سے لو دل جوئی کے لیے، پھر امیر صاحب تمام رائےوں کو جمع کر کے فیصلہ کرے گا، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، آرڈر نہ کرو، وہاں محمد صاحب فرما دے دے امیر جیسے حسین، ہر وقت اس کے ساتھ حسن لگا ہوا ہے، جمیل ہر وقت اس کے ساتھ جمال لگا ہوا ہے، کریم ہر وقت اس کے ساتھ کرم لگا ہوا ہے، ایسے امیر آرڈر دینے والا کہ نا، اسی لیے کہتے ہیں ذمہ دار بنو، جمع دار نہ بنو، جمع دار نہ بنو، امیر ہر وقت اس کو کام کا فکر لگا ہوا ہو، مشورے سے بھائی تعلیم کون کرائے گا، دور کے بعد بات کون کرے گا، کشدت کے آداب کون بیان کرے گا، بیان کون کرے گا، یہ سارے خدمت کون کرے گا، ساری چیزیں مشورے سے، مشورے سے کام کو گھماؤ تاکہ ہر ہمارا ساتھی ہر کام کرنے والا بنے، یہ نہیں کہ جگہ ہوٹل کی لائن کے 2-3 ہیں، امیر صاحب یہ روزانہ کی مدد والی چھوڑو نا، یہ ہوٹل والوں کو خود سونپ دو، ایسا نہیں ہے، مشورے سے کام کو گھماؤ، اور مشورے میں خیر ہے، مشورے میں رائے تو اپنی سہولت کی نہیں، جیسے جماعت پہنچی تھکی ہاری، اب یہاں سنا تھا کہ صبح کی تعلیم 2.5 گھنٹے، کتنے 2.5 گھنٹے، شام کی تعلیم 1-1.25 گھنٹہ، اب جماعت تھکی ہاری ہے، امیر صاحب بیٹھے بھائی بولو تعلیم کا، تو بہت سے جذباتی ہوتے ہیں 2.5 گھنٹے، اور بہت سے بوجھی طبیعت کے ہوتے ہیں، امیر صاحب سو جاؤ نا، تو تعلیم اس کرتی ہے نا، اب امیر کیا کرے گا، بیلنس لائے گا، کیا لائے گا بیلنس، بھائی ایسا کریں آدھا گھنٹہ تعلیم کریں تو عمل بھی ہو جائے، یہ آرام کر لیں، یہ ہوتا ہے، تعلیم میں کیا کرو گے، تعلیم میں فضائل میں سے تھوڑا روزانہ پڑھو تاکہ ہر عمل کی فضیلت روزانہ آئے، لیکن تعلیم تلاوت کی طرح نہ ہو، جیسے پتھر ہوتے ہیں ٹیم کے بارش آتی ہے تو تڑ تڑ تڑ تڑ تڑ تڑ ایسے سر نیچا کر کے پڑھ کرتا ہے، اور سونے والے سوتے ہے نا، پھر سونے والا 2 جھٹکے مارتا ہے، امیر صاحب جو تم پڑھتے ہو وہ بھی صحیح، میں سوتا ہوں وہ بھی صحیح، تلقین کی طرح تلقین, جیسے مرنے والا مرتا ہے تو اس کے کان میں کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں, تڑ تڑ تڑ پڑھتے ہیں. ایک ایک حدیث کو تین تین مرتبہ پڑھو, اللہ توفیق دے. انٹرویو نہ لو, بولو کیا پڑھا, نہ نہ ہماری انٹرویو نہیں. ادب کے ساتھ بیٹھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میوہ کی تعلیم کر رہے سہن میں, مولانا کمرے سے نکلے تو میوہ جی کھڑے ہو گئے. مولانا نے پوچھا کیوں کھڑے ہوئے, ارے حضرت جی تیرے آنے سے ہم کھڑے نہ ہوں تو کس کے آنے سے کھڑے ہوں گے. میوہ جی تو ادھر بولتا ہے. جیسے ایک مطلب مولانا انڈیا سے ہم کو بیان کر رہے تھے اور مولانا کی بات بہت اوپر کی, مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. مولانا علی میاں صاحب کو یہ دقت تھی کہ میوہ بھی سمجھتے بھی ہے کہ نہیں سمجھتے. اتنے میں مولانا عیسائی جی کے لیے گئے مولانا علی میاں صاحب, تو علی میاں نے پوچھا ارے کو سمجھو. تو میوہ نے کہا ہم تو اتنا سمجھو کہ وہ یہ کہہ رہا ہوں چل میں نکلو, تم بھی سمجھو. ہاں اللہ سمجھا دے, اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہی جایا دے. تو وہ الیاس صاحب نے کہا بیٹھو. جان گئے وہ الیاس صاحب نے فرمایا بھائی اگر اس مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے اور میں آ جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر میری وجہ سے کھڑے ہو جاتے. کا نام پھر فرمایا جس کی جتنی ذات بڑی اس کی اتنی بات بڑی, جس کی جتنی ذات بڑی اس کی اتنی بات بڑی. ادب کے ساتھ بیٹھو, با وضو بیٹھو, دھیان کے ساتھ سنو, عمل کی توفیق مانگتے ہوئے سنو. بوجھ نہ سمجھو, تربیت تعلیم سے ہوگی بیان سے نہیں ہوگی. تعلیم میں اللہ نے عجیب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بہن کا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا, غصے میں گئے تھے اور دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے کہا تمہارا بہن اور بہنوں ہی پھر گئے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا کون تھا عمر, تو حضرت خباب جو تعلیم کرا رہے تھے وہ چھپ گئے. حکمت تھی. اب دروازہ کھٹکھٹایا کیا پڑھ رہے ہیں, بہن کو مارا بہنوں کو مارا, لیکن وہ کیواڑوں کے دراروں سے, درارے سمجھتے ہیں وہ بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے, وہاں سے تعلیم کی اور قرآن سیکھنے سکھانے کی بھنگت کان میں پڑ گئی. طلب کے ساتھ نہیں خالی بھنگت پڑی تھی. وہ کیا رنگ لائی کہ مارنے کے بعد بہن کے بدن سے خون. بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے, حق بات قبول کیا نہیں چھوڑیں گے. اب وہ بھنگت اثر کر گئی. اچھا یہ بتاؤ تو طلب کے ساتھ آدمی تعلیم میں بیٹھے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا, ادب کے ساتھ بیٹھے گا. اب سورتہا پڑھ, وہ تو ادب تھے, پڑھنا شروع کیا, دل کی دنیا بدلی. کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب نکلے کہا عمر جمعرات کی رات میں تیرے لیے اور ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی, معلوم ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے. گئے دار اکرم میں آپ علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پھر پٹائی کون کہ عمر, سب جب گئے. ارے حمزہ رضی اللہ عنہ تین دن پہلے ایمان لائے تھے, ڈرو مت, اگر خیر کے ساتھ آئے تو خیر ورنہ اس کا کام میں تمام کر دوں گا. دروازہ کھولا آئے, آپ علیہ السلام نے یہاں سے پکڑا عمر کب تک, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قدموں میں سر ڈالنے آیا ہوں. جو سر نکلے سر لینے کے لیے نکلے تھے قدموں میں سر ڈالنے کے لیے آیا ہوں. پھر کہا کلمہ پڑا تو تمام صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کی, تو جبرائیل آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی نعرے تکبیر بلند کی ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے, تم کا پڑھنے دیتے ہو, آج حرم میں پڑھیں گے. 40 کی تعداد پوری ہوئی تھی, 20 ایک لائن میں, ایک لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اور بیچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ گیا اور حرم میں نماز ادا کی. تعلیم معمولی بس سمجھنا. اگر ہم نے فضائی چھوڑ دی اس کا سننا آمان کی عظمت نکل جائے گی. فضائی بہت یہ معمولی چیز نہیں ہے. ساتھیوں کا ادب احترام, ساتھیوں کی خدمت. ارے کرو گے؟ اب جماعت میں جانے والے دور بیٹھو تو کئی بار جاؤں بھائی, تاکہ مسافر کرنے میں آسانی ہو. دوسری بات میرے دوستو, اگر چلے کا نور بچانا ہے اور کچھ بن کے آنا ہے, اللہ کے واسطے موبائل بند کیجیے. بننا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا, مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. تعلیم کا نور, گشت کا نور, دعا کا نور, اجتماعی انفرادی اعمال کا نور, سب ختم ہو جائے گا. اس لیے وقت صحیح گزاریں, ٹیلی فون سے بچیں, ساتھیوں کی خدمت کریں, مسجد کا احترام کریں, اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کریں. اللہ سے مانگیں, رات کا لمبا وقت فارغ کر کے اللہ سے مانگیں, اپنے لیے مانگیں, گھر والوں کے لیے مانگیں, اور اسی طریقے سے امت کے لیے مانگے. دعا اللہ کے یہاں دعا کا بڑا احترام کیا جاتا ہے, بڑا احترام کیا جاتا ہے, اس لیے کہ دعا میں بندہ عاجزی کرتا ہے. اور دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میرے لیے تو تیرے سوا کوئی ہے, اس لیے دعا کا خوب اہتمام کریں, ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار سے فرمایا کرتے تھے, اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بنانا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, یہ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے, خوبیاں لو خوبیاں دو, ساتھیوں کے ایپ کو مت دیکھو, ساتھی آپس میں ایک دوسرے کو نہ ٹوکیں. حمید صاحب بھی ٹوکیں تو احترام کے ساتھ ایک طرف لے جا کر یا اجتماعی طور پر ترغیب سے. اس لیے سنت و سنت, ہر کام سنت کے مطابق کریں. Thank you.